درنو اوریدونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ او پیاوړی محدث شیخ مولانا کابل ګرامی د په مختلفو موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاویږي. پته یاد لرئ، دینی کیسه ریکارډینګ سنټر، محله ای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د پته یو ځل بیا واورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محلہ عیسیٰ خیل، نیو روڈ، منگورا، سوات. د اہتمام لاندے قاری نعیم الدین.